Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 listopada, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie liczba ofiar zamachu w Egipcie. Gangsterskie porachunki w Łodzi. Dwie osoby zawieziono do szpitala. Bardzo pracowity weekend w Krakowie dla młodych naukowców. Dwie doby ciągłej pracy nad sposobami walki ze smogiem. Do 300 wzrosła liczba ofiar zamachu w meczecie na Półwyspie Synaj. Najpierw wybuchła bomba, potem napastnicy zaczęli strzelać. Zaatakowano wyznawców sufizmu, czyli muzułmańskiego mistycyzmu. Od dawna są oni prześladowani przez dżihadystów w tym regionie, między innymi przez lokalny odłam Państwa Islamskiego. Prezydent Egiptu zapowiedział odpowiedź z brutalną siłą. Egipskie lotnictwo dokonało nalotów na północy Półwyspu. Do ataku nie przyznała się żadna formacja terrorystyczna, ale prawdopodobnie był to kolejny zamach organizacji prowincja Synaj, współpracującej z fundamentalistami z ISIS. Wracamy do kraju. Dwie osoby w szpitalu i rozbite auta. To skutki gangsterskich porachunków w Łodzi. Zapalił się jeden z samochodów, mówi Adam Kolasa z tamtejszej komendy. Dwóch uczestników zdarzenia odniosło obrażenia, były to poparzenia między innymi, trafili do szpitala. W tej chwili policjanci na miejscu przeprowadzają szczegółowe oględziny, zabezpieczamy również monitoring, będziemy je skrupulatnie, dokładnie analizować, żeby jak najdokładniej odtworzyć przebieg tego zdarzenia i wyjaśnić jego przebieg dokładny. Policjanci szukają też świadków zdarzenia. Weekend w Krakowie stoi pod znakiem walki ze smogiem. Młodzi naukowcy z całego świata rywalizują w wymyślaniu sposobów walki z zanieczyszczeniem powietrza. Chęć uczestnictwa w imprezie zgłosiło 120 zespołów z 5 kontynentów. Do finału dostało się 12 najlepszych rozwiązań. Wśród nich innowacyjne maski antysmogowe, oczyszczacze powietrza czy urządzenia zmieniające spaliny w atrament. To są wszystko projekty niesamowicie kreatywne, ale przede wszystkim wszystkie z nich w jakim stopniu rozwiązują pewne problemy, które mamy w walce ze smogiem. Mówi Maciej Ryś, jeden z organizatorów Smogatonu. Rozwiązania będą oceniane w czasie tzw. paneli eksperckich, które odbędą się dziś i jutro w Centrum Kongresowym ICE. Te panele wyłonią nam 6 najlepszych, które zaprezentują się na koniec konferencji Global Cleaner Summit, która odbędzie się w poniedziałek w ICE, no swoje rozwiązania. No i wybierzemy najlepszego. Główna nagroda to 100 tysięcy dolarów. Rok temu krakowski Smogaton wygrali młodzi naukowcy i przedsiębiorcy z Niemiec, którzy wyhodowali specjalny rodzaj mchu pochłaniający smog. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Weekendowe spotkanie naukowców wzorowane jest na znanych wśród programistów wielogodzinnych spotkaniach twórczych zwanych hackatonami. Na Ukrainie 84. rocznica Wielkiego Głodu. W latach 30. komuniści z premedytacją zagłodzili ponad 4 miliony ludzi. W Kijowie pamięć ofiar tej zbrodni uczczą m.in. władze państwowe. Uroczystości rocznicowe odbędą się przy kijowskim pomniku ofiar Wielkiego Głodu. Uczestniczyć w nich będzie m.in. prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Swoją obecność zapowiedział również ambasador Rzeczpospolitej na Ukrainie Jan Piekło. Za dusze zagłodzonych przez komunistów modlić się będą wierni różnych obrządków. Tradycją jest także zapalanie świec w oknach jako znaku pamięci o ofiarach Wielkiego Głodu. W latach 1932-1933 sowieckie władze wywołały falę głodu, co doprowadziło do śmierci milionów mieszkańców Ukrainy. Ukraiński parlament uznał Wielki Głód za ludobójstwo. Uczyniły to również polski Sejm i Senat. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec swoisty rekord w przemycie ciężkim. 11,5 tysiąca diamentów próbował przemycić do Kolumbii Hiszpan, którego zatrzymała meksykańska policja. Zdaniem policjantów mężczyzna, którego zatrzymano na stołecznym lotnisku, mógł należeć do międzynarodowej siatki przemytników diamentów, które pochodziły z Afryki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sporo chmur, na północy i zachodzie deszcz, intensywny na Pomorzu, na wschodzie rozpogodzenia, a na południu porywisty wiatr. W Szczecinie i Gorzowie 5 stopni, w Augustowie 6, Poznaniu 7, Bydgoszczy 8, w Warszawie 9, Lublinie, Wrocławiu i Rzeszowie 10, a w Katowicach i Krakowie 11. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Mielczewski, Wieniawski, Penderecki, a przede wszystkim Chopin. Polscy kompozytorzy, światowe brzmienie. Polskie Radio Chopin. Nowe cyfrowe radio na platformie DAB+ i w internecie. Polecam. Piotr Paleczny. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy Do reklamy. Niespodzianka! Black Friday w Saturnie od piątku do niedzieli. Teraz konsola Xbox One S 500 giga z grą Forza Horizon 3 i Xbox Live Gold 6 miesięcy. Taniej o 300 zł. Szukaj setek okazji oznaczonych żółtą etykietą. Saturn. Technologia tak ma. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Weekendowa, cenowa, okazja witaminowa. W ten weekend w Lidlu piękne i soczyste pomidory rzymskie aż 44% taniej. Tak jest! Teraz w Lidlu pomidory rzymskie tylko 2,79 za 500 gramów. Pomidory 2,79. Tomek to człowiek z zasadami. Właśnie zabiera się do montażu nowych mebli. Ale nie przeszkadzajmy mu. Zanim sięgnie po śrubokręt, dokładnie czyta instrukcję. Bo Tomek trzyma się zasady, że trzeba z góry wiedzieć, jak co działa. Dlatego pożyczkę na nowe meble wziął w Getin Banku, w którym jest prosta zasada, że z góry dokładnie wiesz, ile będzie kosztować każda pożyczona złotówka. Getin Bank. Finanse na prostych zasadach. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od oceny i badania zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na podstawie reprezentatywnego przykładu wynosi 19,2%. Środa, czwartek, piątek, sobota! Black Week w Media Expert. Już dzisiaj Black Weekend. Setki produktów w mocno ściętych cenach. Na przykład Sharp telewizor Smart 40 cali za jedyne 1111 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Black Friday w Orange już trwa. Tylko teraz Samsung Galaxy A5 2017 z akcesoriami za 0 zł na start w ofercie na raty nawet o 240 zł taniej. Oferta ważna do 27 listopada lub do wyczerpania zapasów. Zamów w salonach lub na orange.pl. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Przygotuj się na ofertę, której nie można przegapić. Przyjdź po paprykę czerwoną, tańszą o 36%, tylko 4,45 za kilogram. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Albo po szynkę wieprzową bez kości, Kraina Mięs, tylko 8,99 za kilogram. Teraz taniej aż o 40%. Oferta ważna do środy lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na AC nie stracisz. 2-2-7-4 zadzwoń. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Tylko do niedzieli. Specjalne okazje na Black Weekend. Na przykład za smartfon Samsung J3 2016 z 5-calowym wyświetlaczem. Zapłacisz 399 zł, oszczędzając 200 zł. Black Weekend tylko do niedzieli. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. 13,5 minut. Nie, co ja mówię? Przesadziłem trochę. 8,5 minuty po 11. Old enough to know. wcale nie słychać, że to jest Tears for Fears. Piosenka nosi tytuł Stay, to jest jedna z tych dwóch nowych piosenek w zestawie z największymi przebojami. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Tak, zmieniliśmy kolor włosów i wszyscy dzisiaj mamy czarne. Z powodu Black Friday wczorajszego. Wiem, nie będę wracał do tego tematu. Jeszcze tylko jedna piosenka w Radiu Kalifornia na ten temat, ale z takich czasów, kiedy w ogóle nie miałem pojęcia, że to o to chodzi. No cóż, polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam można odnaleźć wczorajsze notowanie listy przebojów. Jest nowy zestaw do głosowania, sporo niespodzianek w tym zestawie, to zachęcam Państwa, aby sprawdzić to wszystko. Polecam także głosowanie na top 6 czasów. Piotr dzisiaj opowiadał, jak to odznacza sobie piosenki, na razie te, na które będzie chciał zagłosować, a potem wreszcie usiądzie do komputera i wykona to. Ja jeszcze się nie wziąłem za to, przyznaję, bez bicia, ale myślę, że któraś niedziela, jedna z najbliższych, może się uda. Będziemy mieli dzisiaj gości w drugiej godzinie naszego spotkania, a w pierwszej, no to tak jak zwykle, trochę zaproszeń na koncerty Radio Kalifornia, poszerzone. No i to właściwie tyle. A jeszcze mój adres: marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Bardzo słoneczny Bytom. Dziękuję za listy dotychczasowe. Pytania, czy udało mi się kupić dzisiaj rano podgrzybki na bazarku, bo napisałem o tym wczoraj na blogu. No niestety, pan dziadek nie przyszedł, podgrzybków ani widu, ani słychu, były tylko orzechy. Co jeszcze chciałem powiedzieć? A, że za chwileczkę, już za momencik, już za chwileczkę będę miał pierwszą porcję zaproszeń. Pierwsza porcja zaproszeń to jest 10. Festiwal Twórczości Korowód 2017, czyli Fundacja Piosenkarnia Anny Treter. Mamy zaproszenia na 30 listopada, to będzie wieczór recitali, kapela Hanki Wójciak, Sokół Orkestar i laureaci konkursu Piosenkarnia 2017. I to będzie 30 listopada o godzinie 19 w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie. I także w Krakowie na trzeci dzień grudnia, też na 19 w Centrum Kongresowym w Krakowie, wielka gala jubileuszowa. No i proszę posłuchać, kto wystąpi. Oczywiście Anna Treter, Magda Staszkowska, Magda Umer, Artur Andrus, Michał Bajor, Staszek Karpiel-Bułecka, Krzysztof Kiliański, Olek Różanek i Wolna Grupa Bukowina. Gospodarzem tego wydarzenia, przypomnę, wielka gala jubileuszowa, będzie Andrzej Poniedzielski, który właśnie pojawi się teraz. Mamy te zaproszenia, Ola jest przy telefonie, 2 2 i 7 3, już teraz zapraszam. Wystarczy czasem nie przegapić dobrze śniąc, nie zaniechać. Czasem wystarczy patrzeć wprost, jak i myśleć. A czasem nawet nie myśląc, mógł nie patrzeć. Wciąż pamiętać, że i czas ma swoje racje. Szum i czas. A na strychach wszystko dobrze. Może. Nie trafia się zbyt wielu, co wytłumaczą, nie płacząc przy tym, tak zwane życie, a przede wszystkim tak zwane. A może celem życia jest nie życie? No to może życie służy jedynie temu, by się do tego przyzwyczaić. Najczęściej chcemy się odbić od tak zwanych nieswoich marzeń, niespełnień, a potem chcemy iść, patrząc w tył, co nie zawsze znaczy, patrząc za siebie. Chodzi o to, by gonić króliczka, ale by ewentualnie dojść do Pacanowa. Na szczęście już lepiej. To nie o Andrzeju Poniedzielskim, tylko o Śnieżce. Zero stopni i nic nie widać. Nic nie widać. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Tak, to był Andrzej Poniedzielski, gościnnie na suicie z Emolem, za nim. Więcej na ten temat innym razem. No a teraz jedyna chyba piosenka, która powtórzy się z ubiegłego tygodnia. Fictional, then let everything slip away. I can't accept my fate. Thought the alternative looked so crystal clear. Drowning in muddy water, and I'm living in my worst fears. Begging you back through tears. You had this picture of me. And now I have shattered your dreams. I know the drill, and I know the truth. Come get me. The one thing I'm gonna let you miss. here all alone. My defense is down, wishing I could be home. But I'm locked out and it's my fault. Grazes with added salt. Thought I would be okay without you and I. Now that I realize this was all just an awful lie. Take me back, I might die. You had this picture of me. Now I have shattered your dreams. I know the drill and I know the truth. I'm guilty as hell. Tak, to Paloma Faith przyczepiła się do mnie i można powiedzieć, że już za mną chodzi. 26 minut po godzinie 11, to teraz zapraszam do Radia Kalifornia. właśnie, ale wtedy w latach 70. nie miałem pojęcia, o co chodzi z tym Black Friday. Myślałem, że chodzi o muzykę soulową. To zespół Steely Dan. Kartka z kalendarza 25 listopada 1974 roku. Zmarł Nick Drake. Miał zaledwie 26 lat. Saw moons, knew the meaning of the sea. I never held the motion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, bright in my northern sky. Been a long time that I'm waiting. Been a long time that I'm blown. Been a long time that I've wandered through the people I have known. Oh, if you would and you could straighten my new mind's eye. Northern Sky zaśpiewał Nick Drake. Zostańmy przy kalendarzu muzycznym. Dziś urodziny ma Emmy Grant. Pozdrowienia i wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzone. Affirm that you will find that you are my one. Every Heartbeat zaśpiewała Emmy Grant, dzisiejsza jubilatka. A teraz może Christopher Cross. Chance for Heaven to Christopher Cross, tak ładnie w Radiu Kalifornia. Za 19 minut będzie południe, tak to jest, Jack Johnson. Subplots you got running around your mind. The Gordian knot must be cut through. Well, give me a red pen, I will simplify your story. Which part of yourself can you afford to lose? If you show me your list, then I will show you mine. Kill off a character or two. All the light under the sun. And all the light above it too. Is gonna rise and shine. and all the light under the sun. And all the light above it too, it don't shine for you. Like the joy and the tear in your eye, like the little star that could. Could you remember every mistake that you've made? At least all the ones you should have made. If you make it your wish, then I will make it mine. Try to make sense of who is who. And all the light under the sun. All the light above it too. It's gonna rise and shine. All the light under the sun. And all the light above it too. Still gonna shine on this world. Past it too. It won't stop. It don't shine just for you. Birds don't sing. Trees don't lose. Leaves don't change. Fall just for you. Shine just for you. How many subplots you got swimming through that mind? Scream for sympathy or sing the blues. Run from your shadows or relax in their shade. Which road you gonna choose? We've all got places to be, we've all got things to do. We've all got this moment, it's ours to lose. All the light under the sun. All the light above it too. Summer don't turn to fall. All the light under the sun. It's not just for you. And all the light above it too. Summer don't turn to fall. All the light under the sun. It's not just for you. And all the light above it too. Summer don't turn to fall. All the light under the sun. It's not just for you. All the light above it too. Still gonna shine. No bo słońce najważniejsze. Rise and shine. To był kolega Jack Johnson. No a teraz Kanada blisko Kalifornii, a na dodatek załatwimy sobie sprawę sałatki. la brise et pour la paradis, ce chemin de ma vie. Mais qui sait où serait mon chemin? Qui sait où serait mon chemin? Qui sait où serait mon chemin? Sinon ici, sinon ici. Qui sait? To pan Bruce Cockburn ze swojej ostatniej płyty, tym razem po francusku, z lekka. 10 minut do godziny 12, to zrobimy sobie taką klamerkę. Zakończy dzisiejsze wydanie Radio California, Donald Fagen, Century's End. It's the dance, it's the

Wojtechu, czemu tu tak ciemno? Jakaś niespodzianka się szykuje. A szykuje się Black Friday, aż do niedzieli. Taka niespodzianka. Black Friday w Saturnie od piątku do niedzieli. Teraz Smart TV LG 49 cali 4K Ultra HD klasa A+, taniej o 1100 zł. iPhone 7 32 giga, taniej o 200 zł. Słuchawki Bose Quiet Comfort 25, taniej o 600 zł. Szukaj setek okazji oznaczonych żółtą etykietą w twoim sklepie Saturn. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy.